Na trójkowym zegarze minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Przepraszam, bo ja tutaj się witam na znanym portalu społecznościowym przy okazji na naszej grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Ciepło tam zapraszam. Jest i grupa, i strona. Fortepianowy dobry wieczór z trójkowego studio obowiązywać będzie przynajmniej przez pierwszą godzinę 488 wydania CSM. Kuba Płużek, na dobry wieczór. Polskie Drogi. Naszego kompozytora, pianisty, puzonisty, trębacza i dyrygenta Andrzeja Kurylewicza. Utwór, który znalazł się na drugim albumie Eleven Songs, Kuba Płużek zamieścił go na miejscu szóstym Polskie Drogi. W zeszłym tygodniu z tego albumu też odtwarzaliśmy kompozycję Pieśni o dziewczynie. To akurat jest kompozycja Kuby. I Home Michaela Petrucciani. Te dwa albumy, bo dwa albumy Kuba do tej pory wydał, i te dwa albumy z autografami, moi drodzy, są do rozdania dzisiaj w audycji. Eleven Songs i first album Kuba Płużek, solo piano. A pierwszy album bardzo pięknie jazzujący, bo Kuba jest w ogóle pianistą jazzowym. 22 kierunkowe do Warszawy, 7 trójek, Piano Day nam się kończy, na następny musimy poczekać kolejny rok, ale przecież fortepian grać będzie po ciemnej stronie mocy nie tylko dziś, ale pewnie i za tydzień, i za dwa, i za trzy. Widzę, że telefon już dzwoni. W drugiej godzinie naszego spotkania, bardzo wyjątkowa, jak na ciemną stronę mocy, będzie niespodzianka. Będzie bardzo ciemno. Przy okazji nowego albumu bardzo znanej grupy z lat 80. Na razie więcej nie zdradzę. Thank you. Jedna z najpiękniejszych wersji utworu Dream On, Scala and Kolesny Brothers, a to był Exciter, 2001 rok. Świętujemy dzisiaj, oczywiście już na grupie wszyscy się domyślili, świętujemy dzisiaj wydanie 14 albumu studyjnego Depeche Mode Spirit, nagranego z nowym producentem Jamesem Fordem. Kilka utworów z tego albumu oczywiście pojawi się pomiędzy przeglądem najpiękniejszych, najwspanialszych, aż te lata 80. Pełna prawie ponad, więcej, godzina 6 minut z muzyką Depeche Mode po ciemnej stronie mocy. Lista utworów na naszej stronie csm.info.pl i na stronie polskiegoradia.pl. Reach out, touch faith. Through the pain and the suffering, through the depths of my emptiness comes a feeling of inner bliss. I feel wanted, I feel desire. I can feel my soul on fire. I feel loved. I feel.